Én komolyan mondom, büszke vagyok rátok. Ez volt a szombat este, nem sokára indul a parti. Meg több lény. Meg infra, meg doktor Miki. Kaja, fia, pina, na meg. Az estefem 98.6, és mostantól indul a parti. Így jövünk mi. Mostantól a rádióban, a parti fog szólni élőben. Tényleg türelem. A Newsweeknak az 1956-os kiadása van, vagy lehet, hogy a Times volt, a magyar forradalmár volt az év embere. Én megtalálom minden hatalom elintézve, hogy a 2000-es év embere az estefem 98.6 elnöki kampányzáró partijánál sorban álló hallgató legyen. Szóval még egyszer ott a szombat este, Infrával, Dr. Mikivel, és mostantól a parti szól. Nézed a mozit, és úgy akarsz élni, mint a nagymenő Don John Gotti. Én meg a spanom Zozi, úgy nyomjuk, mint kis Itáliában a Tigo fiúk. Gyors pénz, gyors kocsi, gyors csajok, figyeld öregem, hogy mulatnak a rajok. Tóbben és töglény a kereszt apák, mert a cuccunkat veszi az egész ország. Első voltam, mocskosaként hoppan a feka zenéből is. Sok pénzt csináltam, az öreg fiás joker, mindegy mit csinál. Az összes ribac utána, hálva bunyál, mindegy mi a zene, csak egy állat legyen. S higgyek is abban, amit képviselek. Így lettem töglégyő, a viszki vendelő, pokol keverő, kibaszott nagymenő. Ezek vagyunk a nagymenők. Rándulják, rándulják. Ezek vagyunk a nagymenők. Sa-na-na-na-na-na. Ezek vagyunk a nagymenők. Rándulják, rándulják. Ezek vagyunk a nagymenők. Sa-na-na-na-na-na-na. Figyelj, Blocky feje, gyom inger az élet. Eszel, iszol, passzol, és már vége. De mindig úgy éltem, hogy soha se érezzem azt, hogy valamiből kimaradt a vagy elpasztak. Nagy a paket, és oda is lépek, hogyha kell, ha kell. Minden, ami marad, az csak én vagyok. Itt jötög és dobba, tudod a nagyon. Ha kedvem tartja, mely tehetem, hogy felszedek egy picsát, és nyaralni viszem a belém püt. Az étterembe, a pincérek nyakukat törve, rohannak elénk, mert ma lesz borravaló. A kupiba minket isteni, minden ingyó a pénzünkből. Házat épít a dealer, de nem baj, tesó, mert én vagyok a spiller. Ezek vagyunk a nagy menők. Ezek vagyunk a nagymenők. Sa-na-na-na-na-na-na. Ezek vagyunk a nagymenők. Rádulják, rádulják. Ezek vagyunk a nagymenők. Sa-na-na-na-na-na-na. A városba, baba, akárhova megyünk. Mindenki könyörök, hadd legyen a slepünk. Két kézzel szórjuk a pénzt. Jó kaja, jó pia, desszert, meg finák. Így élsz, ha úgy hívnak, hogy több men. Ne legyél pipa, míg egy kamász az Isten. Másoknak tudom, ez csak álmunk. De így él, aki a mi barátjunk. Nem fontos, hogy ki vagyok, csak az, hogy mi vagyok. Töglégy a műfajban a legnagyobb. És leszopott az összes feminista. Itt van végre két himsovinista. Az argentin nők, meg a kokainista. És kezünkbe végre a fekete lista, ami rajta a neved. Ha nem hajtod a fejed, megelőttünk, akkor neked féged. Ezek vagyunk a nagymenők. Rádulják, rádulják. Ezek vagyunk a nagymenők. Sa-na-na-na-na-na-na. Ezek vagyunk a nagymenők. Rádulják, rádulják. Ezek vagyunk a nagymenők. Sa-na-na-na-na-na-na. Ezek vagyunk a nagymenők. Szóval ez volt a szombat este Infra Gandival és Dr. Döbrögi Mikivel, vagyis velem, és ti vagytok az igazi nagymenők, kitartás, ha nagyon akarjátok egyszer, úgyis bejuttok, mostantól pedig a parti szól a rádióban. Szevasztok! Ezek vagyunk a nagymenők. Rádulják, rádulják. Ezek vagyunk a nagymenők. Sa-na-na-na-na-na. Ezek vagyunk a nagymenők. Rádulják, rádulják. Ezek vagyunk a nagymenők. A nagymenő. Sa-na-na-na-na-na. Ezek vagyunk a nagymenő. Rádulják, rádulják. Ezek vagyunk a nagymenő. Sa-na-na-na-na-na. fél tizenegyig. Ezt a... Nem hallom! Say, you know, there's some words to say, say. Yeah. It's like, why I left the light, why I left this light tonight. I bought the cancer pump for long without a game plan. Can't survive alone, now I can't blame. That's okay. Yes, no, I got homes for you to do what's fine. Yeah. So listen to yourself, man. Say what. I'm only gonna tell you one thing. Hold you down. A brother can't survive a thong without being blind. Like that. A brother can't survive.